Autopromocja. Święta bez granic 2014. Niebawem ostatnia piątkowa licytacja. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Serigrafią Jerzego Dudy Gracza. Rękopis tekstu Jacka Cygana z płytami. Koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Zapraszam zatem w piątek po godzinie 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Polecam świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przyjdź do strefy Orange i podpisz umowę na wybraną usługę Orange na 24 miesiące. A zamiast telefonu czy notebooka odbierz kupon rabatowy nawet do 1300 zł na dowolne zakupy. Szczegóły w regulaminach dostępnych u sprzedawcy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Komuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach? Odwiedź Intersport. Właśnie ruszyła wyprzedaż. Buty sportowe, kurtki, narty, buty narciarskie, bluzy, koszulki nawet do 60% taniej. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze, nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. Żegnamy reklamy. Minęła 10, jest 18 grudnia, czwartek. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 6 byłych posłów Twojego ruchu zasili PSL, dowiedziała się nieoficjalnie reporterka Polskiego Radia. Każde zdanie zapisywać będzie 1200 dziennikarzy. Za chwilę doroczna konferencja prezydenta Władimira Putina. Izolacja Kuby zakończyła się fiaskiem, dlatego Amerykanie postanowili ocieplić stosunki, ocenia niemiecka prasa. PSL znów będzie trzecią siłą w Sejmie. To dzięki transferowi 6 posłów. Według naszych nieoficjalnych informacji Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego mają zasilić byli politycy Twojego ruchu, którzy ostatnio tworzyli koło Bezpieczeństwo i Gospodarka. Ludowcami zostaną Artur Dębski, Paweł Sajak, Henryk Kmiecik, Artur Górczyński, Artur Makowski i Michał Pacholski. Oficjalnie transfer zostanie ogłoszony na wspólnej konferencji w Sejmie o 11:30. Klub PSL-u będzie wtedy liczył 36 posłów. Za chwilę doroczna konferencja prezydenta Rosji z dziennikarzami. W sumie będzie ich ponad 1200 z całego świata. Władimir Putin z pewnością będzie pytany o kryzys gospodarczy w Rosji i ogromny spadek wartości rubla, kryzys naftowy, a także konflikt ukraiński. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział telewizji Rosja 24, że prezydent Putin ma duży zasób informacji. U niego mnożestwność źródeł. Ma wiele źródeł zdobywania wiadomości, poczynając od specjalnych, rutynowych, służbowych, kończąc na zwykłych ludzkich. On przecież nie żyje w próżni, utrzymuje kontakty z ludźmi. Podkreślił Pieskow. To będzie 10. taka konferencja prasowa Putina. Nikt nie wie, ile potrwa. Najdłuższa była w 2008 roku. Zajęła 4 godziny i 40 minut. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Jerzy Jerzy Domański z Przeglądu mówił w Trójce, że nie można spodziewać się, że poprzez trudną sytuację gospodarczą w Rosji Putin będzie skłonny do ustępstw w sprawach Ukrainy, szczególnie teraz, gdy Unia Europejska chce zaostrzyć sankcje wobec Moskwy. W naturalny sposób ktoś spychany do narożnika zachowuje się w sposób bardziej agresywny i mniej obliczalny od tego, kto siedzi przy stole. Zdaniem Pawła Lisickiego z Tygodnika do Rzeczy Putin może być łagodniejszy, ale nie sam z siebie. Ten największy problem, żeby znaleźć moim zdaniem jakąś formułę, która by pozwoliła, że tak powiem, Rosji wyjść z twarzą. Bo to jest oczywiście takie może i banalne stwierdzenie, ale wyobraźmy sobie, jak Putin miał wytłumaczyć swoją dotychczasową politykę, która doprowadziła kraj do praktycznie katastrofy gospodarczej. Miałby ogłosić, że on teraz się i wycofuje tam, gdzie nigdy niby nie był, czyli z części wschodniej Ukrainy i oddaje Krym. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. O Rosji rozmawiać będą dziś przywódcy państw Unii Europejskiej. Okazją do wymiany zdań będzie rozpoczynający się szczyt w Brukseli. Już przed południem w belgijskiej stolicy będzie premier Ewa Kopacz. Szczyt rozpocznie się o 16:00 po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. To historyczny przełom. Tak zapowiedź wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą ocenia niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. O odwilży w relacjach Waszyngtonu z Hawaną gazeta informuje na pierwszej stronie. Z Berlina Wojciech Szymański. Komentator gazety pisze, że prezydent Barack Obama najwyraźniej zrozumiał, iż eksperyment w postaci wiecznej izolacji Kuby zakończył się fiaskiem. Polityka bojkotu wobec władz w Hawanie coraz rzadziej przynosiła w ostatnim czasie skutek. Blokada reżimu wzmacniała go zamiast osłabiać. Była reliktem, który tylko denerwował mieszkańców obu krajów, podzielone rodziny, turystów i biznesmenów. Jak czytamy, Kuba od dawna nie należy do niebezpiecznych wrogów Stanów Zjednoczonych na świecie. Jedyni domniemani terroryści na Kubie to ci, których zamknęli tam sami Amerykanie w swojej bazie Guantanamo. Dlatego decyzja o zakończeniu fazy wrogości to słuszny i historyczny przełom, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kampania edukacyjna za próbę wygnania. Ponad 200 mieszkańców wsi w południowo-wschodniej części Chin podpisało petycję z prośbą do władz o możliwość pozbycia się 8-latka zakażonego wirusem HIV. Władze nie przychyliły się do prośby rolników, a do wsi trafili edukatorzy. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. U 8-letniego obecnie Kunkuna zakażenie wirusem HIV zdiagnozowano 3 lata temu. Chłopiec został wydalony ze szkoły i skazany przez rówieśników na ostracyzm. 8-latek jest świadomy zakażenia HIV. Dziennikarzom gazety Zhenmin Zhibao oskarżył się, że z tego powodu nie chcą się z nim bawić inne dzieci. Na początku grudnia 200 mieszkańców wsi, w tym i prawny opiekun dziecka, jego dziadek, zwróciło się z petycją do lokalnych władz o usunięcie chłopca ze wsi, nazywając go tykającą bombą zegarową. Szef lokalnych struktur nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie, a do wsi, o której dziś pisze wiele chińskich mediów, trafić mają edukatorzy. Według oficjalnych danych z 2011 roku w Chinach jest 780 tysięcy zakażonych wirusem HIV. W 2012 roku osoby zakażone po raz pierwszy w historii odwiedził chiński przywódca, obecny prezydent Xi Jinping. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur, przejaśnienia tylko chwilami i wyłącznie na południowym wschodzie, tam też bez opadów. Poza tym synoptycy zapowiadają wszędzie przelotny deszcz lub mżawkę, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Na termometrach 3-4 stopnie na wschodzie, 6 w centrum, do 9-10 stopni na zachodzie. I tam też oraz wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka internetowa. Pełna pomysłów na prezent. Mediamarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Twaróg do sernika i jaja z kurnika? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie twaróg śmietankowy prezydent za 5,85 i jaja 30 sztuk za 8,88. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.

Panie Magdalena z Bielska-Białej i pan Przemysław z Ząbkowic Śląskich otrzymują po jednym egzemplarzu dwupłytowego albumu Smooth Jazz Cafe 14. Na zimowe spokojne wieczory, jak znalazł? Do południa. Czas na rozmowę. A rozmawiać będziemy o depresji. Depresji, która jest powodem do dumy 17 milionów ludzi, którzy zamieszkują nieodległy, lecz ze wszechmiar nietypowy fragment europejskiej ziemi. Państwa i moim gościem jest Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta, autor książki Holandia, presja, depresji. Witamy w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Lepiej mówić Holandia czy Niderlandy? To zależy. Sami Holendrzy, właśnie Holendrzy mówią o swoim kraju Holandia, Holland, chociaż oficjalna nazwa to jest Królestwo Niderlandów. To jednak ze względów pragmatycznych sami Holendrzy zaczęli stosować nazwy swojego kraju wywodzącą się z dwóch prowincji centralnych tego kraju. Holandii Północnej i Holandii Południowej. Amsterdam leży w Holandii Północnej. Ta nazwa dobrze brzmi w uchu, przyjemnie brzmi, zachęcająco. Ja nie będę ukrywał, że w moich oczach Holandia jawiła się do tej pory jako taki kraj nudny w zasadzie. I dostatek, i spokój, i jednocześnie w tym momencie monotonia. Gdzieś tylko w tle majaczy się jakaś historia zdobywców świata całego i kolonizatorów. Tymczasem pan w książce pisze o kraju, który wrze, który się zmienia, który cały czas walczy i jest w ruchu, można powiedzieć. No to bardzo interesujące, co pan mówi, bo tak rzeczywiście jest, tylko zastanówmy się na chwilę, czy to jest zła formuła życia w państwie, które jest spokojne, które ma swoje rzeczy ułożone, które pozwala żyć właśnie w spokoju, no w jakimś określonym rytmie. Ale spokój trochę rozleniwia, no, nie pcha do przodu. No tak, no charaktery państw zależą oczywiście od charakterów ich mieszkańców i to też z czegoś wynikało, ale rzeczywiście ma pan rację, przez wiele, wiele lat, zwłaszcza od XIX wieku do XX, był to niezwykle spokojny kraj, jeszcze po II wojnie światowej. To już Heine powiedział kiedyś, że jeżeli chcesz zatrzymać czas, to jedź do Holandii, tam wszystko się dzieje 50 lat później. No to się oczywiście diametralnie zmieniło. Holandia jest niezwykle otwartym krajem i w związku z tym nie ma problemu z wchłanianiem nowych tendencji, aspektów życia. Sama wiele prowokuje, sama jest zarodnikiem tych zmian społecznych. Jest to rzeczywiście pod wieloma względami interesujący kraj, ale dzisiaj, i tu ma pan rację, dzisiaj powiedzieć o Holandii, że ona jest tylko i wyłącznie spokojnym krajem, że można, że wiemy z góry, co tam się wydarzy następnego dnia, to te czasy minęły. I chyba też na całe szczęście, że minęły, bo to pokazuje, jak żywa jest tkanka społeczna, jak nie można jej mimo wszystko gdzieś zatrzymać i ona musi właściwie reagować. Podobno Bóg stworzył świat, lecz nie Holandii. Tak, to jest z tego powiedzenia, są Holendrzy niezwykle dumni. Przypisuje się go Wolterowi, który w skrócie ujął to, co każdy widział na własne oczy, kiedy przyjeżdżał do tego kraju, że ten kraj ma do czynienia przede wszystkim z wodą w niezwykle trudnych warunkach. To nie jest wygodne miejsce do życia, akurat ten skrawek ziemi w Europie. I trzeba sobie było z tym poradzić. Holendrzy mogli się oczywiście gdzieś przenieść w inne miejsce, no ale nie przenieśli się. Postanowili poradzić sobie z tymi mokradłami. 1/3 kraju to jest depresja. To jest ziemia wyrwana morzu. Tam kiedyś pływały morskie ryby, tonęły statki, a dzisiaj ten kraj dzięki temu jest większy o 1/3. Jeżeli pan spojrzy na mapę, na Amsterdam, Amsterdam stoi właściwie na wodzie. Sam Pałac Królewski na Placu Dam stoi na 13 tysiącach bali, wbitych 8-9-metrowej wysokości, wbitych w ten grząski mur. Jeżeli pan zobaczy system kanałów, które zostały specjalnie zbudowane po to, żeby zachować równowagę wody, przepływu wody i tak dalej. Woda jest niezwykle ważna dla zachowania całej struktury tych zdobytych terenów. Woda była ich przeciwnikiem i Holendrzy postarali się przez te wieki uczynić zupełnie coś odwrotnego. Woda stała się ich przyjacielem i potrafili ją wykorzystać. I mało tego, iż wówczas w XII, XVI wieku robili to z wielkim respektem dla otoczenia, dla środowiska. To są fascynujące rzeczy. Wie pan, jeżeli miałby pan możliwość przeżycia tego, jak się obsusza na przykład obszar wodny, morski, wielkości na przykład miasta Warszawy. I w końcu ta woda znika. Ta woda została z tego obszaru wyrzucona. Gdzieś tam dalej są te tamy 8-metrowe, odcinające teraz ten teren, na którym nic nie ma. Jest płaski teren. Jest 2 metry ziemi niezwykle zasolonej, bo to była woda morska. I teraz trzeba na tym zbudować krajobraz. Drogi wybudować, mało tego, rzeki wybudować, bo przecież rzeka musi płynąć. No wszędzie płynie rzeka i również tam będzie płynęła ta rzeka. I oni wiedzą, jak to robić. Potem po wielu latach jedzie pan samochodem i nie zdaje sobie nawet sprawy, że pan przekroczył granicę depresji, bo ten krajobraz za panem jest podobny do tego, który jest przed panem. A to jest zrobione przez nich. Stąd jest to uzasadnione powiedzenie, że Bóg stworzył świat, ale Holendrzy stworzyli wybrzeże, czyli własny kraj. No, troszeczkę może tutaj zarozumialstwa w tym jest, ale jeżeli pomyślimy, że odkąd dało się liczyć wydatki na tą walkę z wodą, na uzyskiwanie terenu do dzisiaj, Holendrzy wydali na to wszystko, licząc w dzisiejszym euro, o ponad 2 biliony euro. A każdego roku w budżecie rządu holenderskiego są przeznaczone 2 miliardy euro na finansowanie całego tego systemu pomp, żeby zachować tę równowagę, żeby tej wody tu za dużo nie było. Na przykład padają deszcze, które oczywiście zmieniają strukturę. Bo to nie jest system, który jest stworzony, on potem już stoi i działa. Tak. Trzeba nie dbać i trzeba się też bać, żeby nie runął. Absolutnie. To jest ten ich miecz Damoklesa. To a czy wisi... takie poczucie permanentnego jednak zagrożenia jakoś odzwierciedla się w codzienności, w charakterze tych ludzi? Mi się wydaje, bo nie sądzę, żeby się bali codziennie, budzę się rano i boję nie dałoby się, żyć to oczywiście. Nie. Natomiast to miejsce, jak sobie radziliśmy z tym miejscem, dlaczego sobie tak radziliśmy, jakie wyjście znaleźliśmy z tej sytuacji, odzwierciedla się w charakterze Holendrów i również w stosunkach społecznych. Dzięki temu oni są przyzwyczajeni do kooperacji, do współpracy. Bo tylko razem możemy sobie dać tak radę. Jest. Jeżeli stoi pan na tamie, która grozi przerwaniem, czyli zalaniem pańskiego miejsca życia, to nie odgrywa żadnej roli, czy stoi obok pana proboszcz, generał, rzemieślnik, kowal, nauczyciel. Wszyscy mają ten sam wspólny interes i muszą sobie ze sobą poradzić, żeby do tego przerwania tam nie doszło. I to są realne zagrożenia. W latach 50. miało miejsce takie ostatnie duże, duża powódź, tak. 2000 zabitych. Na skalę Holandii to były oczywiście olbrzymie 300 tysięcy zwierząt zginęło pod no to myślę, że na każdą skalę to był wielki kataklizm. Tak, to było zresztą coś, tak można to określić, powiedzmy, takim wcześniejszym morsko-reńskim, bo to się wydarzyło w Delcie Renu, tsunami, gdzie olbrzymie sztormy, niezwykle silny wiatr sprawił, że została wtłoczona deltą Renu morska woda na dość głęboko. Był zagrożony Rotterdam, Dordrecht. 8% powierzchni kraju wówczas się znalazło pod wodą i to był absolutnie wielki dramat, z którego wyciągnięto wniosek projekt Delta, o którym również piszę w swojej książce. Jeżeli pan otworzy, ta ostatnia strona, okładka wewnętrzna, to jest właśnie, to jest jedna z tych trzech, czterech specjalnych zapór w Delcie. No to jest niezwykłe osiągnięcie technologiczne. Specjalnie wymyślone, opracowane dla tego projektu. Specjalne pylony, specjalne bramy, specjalny system alarmowy. Wszystko się reguluje automatycznie. Jeżeli poziom wody się zwiększa po tej stronie morskiej, te bramy automatycznie na to reagują. A jednocześnie, oddzielając wody Renu, delty Renu od morza, trzeba było zadbać o zachowanie równowagi biologicznej. Przepustnice dla ryb. Śledzie wpływały, żeby tam się dalej rozmnażać. O tym wszystkim trzeba było pomyśleć. Stoi pan na takiej tamie, po lewej stronie ma pan zburzone morze, wiadomo, że słone, gdzieś tam płynie jakiś oceaniczny statek, po drugiej stronie ma pan spokojne wody Renu, które są słodkimi wodami. Niżej. Niżej, tak. No. Same te tamy, na przykład zamykająca tama na Zuidze, ma około 90 metrów szerokości. I kiedy budowana była w 30-tych latach, już wówczas przewidziano, że nie tylko będzie odcinała wzburzone morze i dzięki temu będą mogli osuszać poldery, ale również już wtedy przewidziano, że w którymś momencie będzie służyła jako możliwość komunikacyjną przemieszczania się. W związku z tym wybudowano ją wystarczająco szeroko, także w latach 50., jak budowano masowo w kraju autostrady, nie było najmniejszego problemu wybudowania autostrady na tej tamie. I dzisiaj to jest niezwykle imponujące przejechać te kilkadziesiąt kilometrów tej tamy. Jest pan na środku morza. Ja się chętnie zatrzymuję na tej tamie. Jest takie jedno miejsce, gdzie można się zatrzymać. Ta stara wysepka, którą osypano, żeby tam maszyny budowlane stały. I tam jest taki mały parking. Ja się tam chętnie zatrzymuję, wystawiam swoją głowę na te porywy wiatru i schylam tę głowę przed tymi ludźmi, którzy coś takiego potrafili stworzyć. A o tym, jak Holandia walczy z morzem, albo może jak próbuje się z nim zaprzyjaźnić, porozmawiamy już za chwilę. Ze denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan. Staar op word je stil van. Zeg me. We waren

Również Holendrzy oczywiście popełnili wiele błędów. Najprawdopodobniej projektantom brakowało też trochę wyobraźni. Albo się wydawało, że skoro taki płaski teren, te kilka tysięcy, 2000 km2, no jak góry usypywać, czy coś takiego, prawda? No jakoś tak to być może poza wyobraźnię wychodziło. W związku z tym drogi były proste, nie miały zakrętów, wioski były identyczne, gospodarstwa rolne, no żeby się dostać jako rolnik tam, prawda, na polder, to trzeba było spełnić i spełnia się do dzisiaj wiele dość wymagających kryteriów, bo to jest w rękach państwa i państwo nie każdego tam wpuści. Ten ktoś musi być rzeczywiście dobrym rolnikiem, gotowym do ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko właściwie to było identyczne i było panu kompletnie obojętne, czy pan jest po lewej stronie tego polderu, czy po prawej. Wszystko to wyglądało mniej więcej tak samo. No i teraz pracuje pan, tam żyje, wiatr wieje, nie ma gdzie się schować, te miasteczka wszystkie takie same, nie ma zaułków, nie ma starego miasta, no jak na rogu jakaś knajpka, ale to no i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby oszaleć. Ja byłem kiedyś na takim polderze, mieszkałem tam tydzień, myślałem, że coś tam napiszę, a w ogóle to nie wchodziło w rachubę. Bałem się w ogóle wychodzić nawet z tego domu. Podziwiałem tych swoich gospodarzy, że oni tam mogą żyć. Dla mnie to było tak, jakby mnie skazano na wysyłkę jakąś, prawda. Nie mogłem się skoncentrować. Myślałem, że tam kogoś poznam, ale gdzie ja miałem tam wyjść, prawda? I tak dalej. Z tego wszystkiego wyciągnięto wniosek. I więc drogi są teraz kręte. W małych miasteczkach są stare miasteczka, budowane dzisiaj, ale w tym... Budowane są starówki. Tak jest, starówki w manierze starych starówek i tak dalej. Więc są i pagórki, i jest mosteczek, i pod tym mosteczkiem płynie strumyk, i są drzewa posadzone. Czyli buduje się też niedoskonałą architekturę po to, żeby ona właśnie wybijała się spośród tych, tej normalnej. To musi, człowiek potrzebuje dokładnie na polderze tego, co ma na normalnej ziemi. I to zostaje teraz, i to jest przeniesione, i to świetnie wygląda. Dlatego mówię, jedzie pan samochodem, się pan nie zorientuje, czy pan jest na polderze, czy nie, bo to już mniej więcej tak samo wygląda. Bardzo interesująca sprawa była, jak sobie poradzić na przykład, bo przecież nie ma zwierząt, zając, po prostu żadnej zwierzyny na takim polderze. Ptaków nie ma, nikogo nie ma. Ludzie są. Ludzie przychodzą, ale okazuje się, przed ludźmi przychodziły pierwsze myszy. Wszystkie gryzonie się tam przenosiły, z którymi w żaden sposób nie można było sobie poradzić. Nie było drzew, więc ptaki nie przylatywały, nie miały się gdzie zatrzymać. Stawiano wysokie bale na 4, na 5, na 6 metrów. Na szczytach tych bali umieszczano skrzynki drewniane, takie, co się owoce przewozi, z nadzieją, że jak ptak przyleci, to tam się przynajmniej zatrzyma, tam spróbuje gniazdo, takie quasi drzewo, prawda, dla tego ptaka, żeby przynajmniej miał się gdzie zatrzymać. No a jak się zatrzyma, no to tam chodzą myszy, z którymi sobie nie można, bo to on po prostu poradzi sobie z tymi myszami. Rzeczywiście to był sposób, bardzo prosty sposób, oryginalny na walkę z tymi gryzoniami. To było kiedyś. Dzisiaj doprowadzono do tego, że jednak przyjeżdża pierwszy człowiek. Dopiero myszy po nim się zjawiają na polderze. Okna bez zasłon, bez rolet, wszystko widać jak na dłoni. Mamy dzielnicę słynną Czerwonych Latarni, mamy marihuanę, no i mamy też jeszcze tradycję kalwinizmu, takiego surowego i purytańskiego. No i mamy też puste kościoły, w których a to sklep się znajdzie, a to restauracja, a to jeszcze coś, nie wiem, sala bankietowa. Co nam to mówi o Holendrach i czy w ogóle nam coś mówi? No bo rozmawiamy o nacji, która jest niezwykle zróżnicowana pod każdym względem. I geograficznym, i religijnym, i historycznym. Czy da się to jakoś uogólnić? Mi się wydaje, że w tym przypadku uogólnienie byłoby i zbędne, i niepotrzebne, i krzywdziłoby ten i kraj, i naród. Ale jest kuszące. Jest kuszące, ale jest przy okazji też fascynujące stwierdzić, że ta różnorodność holenderska i przede wszystkim również w myśleniu, w zachowaniu brała się stąd, że był to od samego początku otwarty naród na kontakty z innymi, żeby przeżyć. Żadnych bogactw właściwie w tej Holandii nigdy nie było. Jedyne, co mieli, to wodę. W tej wodzie pływały ryby, na morzu sporo śledzi, więc zaczęli tym handlować. Obsługiwali cały handel na Morzu Bałtyckim. Potrzebne im było drewno na beczki, no to je przywozili ze Estonii. Z powrotem wieźli sól na przykład i tak dalej. Większość naszego codziennego dzisiaj takiego bycia światowego to jest zasługa Holendrów. Jeżeli pan trochę popływałby na żaglach, to by pan do dzisiaj stwierdził, że właściwie wszystkie wyzwania, komendy i tak dalej pochodzą z języka holenderskiego. Latający Holender to nie tylko bajka, to nie tylko opowieść, to konkretne przykłady. I co jest interesujące, Holendrzy dokonywali ekspansji, odkrywania świata, ale nie szli tam z mieczem. To nie byli Brytyjczycy, którzy mordowali, żeby zwyciężyć, żeby zdobyć, żeby mieć. Holendrzy mieli sakiewkę. Oni walczyli sakiewką i oni kupowali, oni sprzedawali i kupowali. Oni nikomu nie zrobili krzywdy przez wieki. Ale ciemne rozdziały w tej epoce kolonizacji po stronie Holendrów też były. No, a kto nie ma ciemnych stron? No tak, Indonezja. No to gdzieś było w tym, tak, no oczywiście. Ale też i byli jednymi z pierwszych, którzy się przyznali, że popełniają błędy. Potem zaczęli prowadzić tak zwaną etyczną politykę. No i może za wyjątkiem tej krótkiej interwencji w Belgii w 1830 roku, potem 31. Ale ten kraj nigdy na nikogo nie napadł. Nigdy się nie rozwijał przez agresję. Nie miał żadnych zatargów z żadnymi sąsiadami. Nie prowokował żadnych konfliktów. Nie szedł chętnie na wojnę i tak dalej. Natomiast korzystał z tego, że kontaktuje się z innymi. A żeby się skontaktować, żeby uzyskać to, co chcemy, musiał być otwarty, musiał akceptować innych. Dlatego purytanizm kalwiński zostawiali w domu. Jak wsiadali na swoje latające Holendry i płynęli w stronę Indii, gdziekolwiek, to się dostosowywali do tamtejszych warunków. Oni nikomu nie narzucali własnego wyznania. Oni się nie wtrącali. To twoja sprawa, w co ty wierzysz. Ten ich pragmatyzm, ta chęć poznania świata i sprowadzenia z zakątków tego świata, całe kuchnie europejskie są oparte na tym, co Holendrzy zaczęli przywozić. Pieprz. Nasze smaki kuchenne mają fundament w tym, że Holendrzy odkryli ziele angielskie, to, tamto, cynamon, przywozili, oni to robili. Mały, duży naród, można powiedzieć. Napisał pan w książce, to może potraktujmy to jako tezę, że każdy Holendry jest inny, w związku z tym poznanie tej nacji w zasadzie jest czymś niemożliwym, ale jednak spróbujmy. Jeżeli ktoś chciałby jednak się do Holendrów trochę przynajmniej zbliżyć, jaki powinien być pierwszy krok? Na to zwrócić uwagę. No, przede wszystkim zaakceptować to, jacy oni są. Podejrzewam, że wielu ludzi na świecie, ale dotyczy to w tej chwili dużej liczby Polaków, którzy też się przenoszą do Holandii, czy do Norwegii, do Islandii. Słyszę, że już praktycznie 1/3 czy połowa mieszkańców Islandii to Polacy. I siłą rzeczy przenoszą ze sobą swoją tradycję, swój obyczaj i żyją po swojemu, że się tak wyrażę. No ale mieszkając w Holandii, nie można mieć pretensji do Holendra, że on jest Holendrem. Że on żyje tak, jak żyje. I jeżeli jest się częstowanym w domu holenderskim filiżanką kawy, jest pan zaproszony na kawę do domu holenderskiego, to dostanie pan filiżankę kawy i do tej kawy dostanie pan jedno ciasteczko. Koniec. I to ciasteczko zostanie wyjęte z szafki, z pudełka, gospodyni da panu to ciastko, schowa pudełko i więcej tego ciastka pan nie dostanie. No to jest pan obrażony oczywiście, no cóż to za gościnność, prawda? Na urodziny jak pan pójdzie, to właściwie je się tylko to, co się przyniesie. Gospodarz nic wielkiego nie szykuje na te urodziny. Bardzo praktyczne, z punktu widzenia gospodarza naturalnie. Naturalnie, naturalnie. I teraz tak, no będzie pan z tym walczył, no cóż to za ludzie, jak oni żyją, nie mają gestu, skąpcy i tak dalej. No to jest nasz punkt widzenia. No i wtedy się źle czujemy. Ale jak się przyjmie do wiadomości, że ludzie mogą inaczej żyć, trzeba to zaakceptować również i spróbować ich zrozumieć i po prostu na tej płaszczyźnie, na tej bazie wejść w kontakt z tymi ludźmi. Wtedy nie ma problemów. Zatem respekt wobec tego, co się zastaje na miejscu, a nie próba narzucenia gospodarzowi mojego własnego porządku, który przyniosłem jako gość. Może warto zaprosić też Holendra na jedno ciasteczko, wtedy zobaczymy też z perspektywy drugiej strony. Ale jak będzie pan w sierpniu jechał autostradą z Holandii w kierunku południowym, to zobaczy pan setki kempingów ciągnących wozów, prawda, samochody. Sąsiedzi mieszkają ze sobą 30 lat i na urlop jadą razem tymi wozami, 6-7, wyprzedzić ich nie można. Wszyscy po drodze narzekają, parkingi zapchane. Jak Włoch widzi, że przyjeżdża samochód z przyczepą z Niderlandów, z NL, tablica rejestracyjna, to zamyka drzwi, bo i tak wie, że nic na nich nie zarobi. Oni zabierają ze sobą jajka, oni mają, nawet przemysł produkuje specjalne masło w puszkach, żeby można było masło zabrać ze sobą. Perfekcyjnie przygotowani, oni nic nie potrzebują. Więc oni wydają, jak przyjadą do Włoch, wydają 50 euro, to nie jest oczywiście żaden zarobek. A te wozy są duże, zajmują miejsce i tak ile dalej. Ile tam masła wejdzie? No, właśnie sami teraz o tym dyskutujemy i no tak. No ale po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że tacy są. I potem oni znowu gremialnie, cuzamen ze sobą wracają z tego urlopu, parkują te swoje wozy znowu tam na tej swojej uliczce i przychodzą do siebie wieczorem na tą jedną kawę, na to jedno ciasteczko i o, było moje, prawda, na urlop, jaki żeśmy piękny urlop spędzili. Rozpasani w czasowicze, powiedzą, co to za urlop? Ale jeżeli się po prostu zrozumie, że oni tak to wolą, że oni tak to kochają i się tego nie krytykuje, to się nie ma problemu. Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta, autor książki Holandia, presja depresji, był z nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A dla państwa mamy kilka egzemplarzy książki pana Orzechowskiego, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić.